Instincts to ponownie Boris Poczubaj i jego projekt Jogging House, album Wood, wydany w tym roku przed kilkoma tygodniami przez wytwórnię Sile Recordings. Gdyby chcieli Państwo prześledzić proces twórczy, dzięki któremu słuchamy tych dźwięków, to zapraszam na profil w serwisie YouTube prowadzony przez Jogging House. Tam można posłuchać i zobaczyć, jak ta muzyka powstaje od początku do końca. Każdy z utworów umieszczonych na albumie Wood został wykonany pod czujnym okiem kamery, tak żeby każdy chętny mógł sprawdzić, który sprzęt, który instrument, syntezator i sekwencer odpowiada za którą część muzyki, której słuchamy. Jeszcze jeden fragment albumu Wood przed nami, to jest Jogging House w utworze Engines. Thank you.

Thank you. Night Path and Snowfall i znany nam już z naszych spotkań w audycji After Party Maxim Ananiew. To fragment albumu Let's Go Outside wydanego przez brytyjską wytwórnię Seren, którą też doskonale znamy. Dla miłośników muzyki ambient to pozycja obowiązkowa. Kolejny fragment tej kompilacji i kwartet z San Francisco, The Balustrade Ensemble w utworze Aerial Verandas. Thank you. When the Time is Right, gdy nadejdzie właściwy czas. Color List z albumu Let's Go Outside, projekt zawieszony między Chicago i Oakland, między wschodnim i zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Charles Gorczyński i Charles Rumbach i ich wspólny projekt. Wcześniej słuchaliśmy projektu Brambles, prosto z Melbourne w Australii. To Myra Dawson stoi za projektem Brambles. Słuchaliśmy utworu In the Androgynous Dark. A teraz ponownie, tak jak na początku naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party, Ruckle prosto z Japonii, tym razem w duecie z No Death. To będzie fragment albumu Small Lights. Zaczynamy od utworu Basket. Thank you. Ceramic Bubbles to ponownie Rackle i No Dev z albumu Small Lights. Zostawiam Państwa z tymi dźwiękami. Jeszcze jeden fragment tego albumu przed nami. Bardzo dziękuję już za dzisiejsze spotkanie. Życzę fantastycznej niedzieli, owocnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.